sí, és importantíssim per nosaltres. El projecte Agitar ens encaixa des de molts punts de vista, no només el cultural, la potenciació de les arts a la ciutat, sinó també des del punt de vista educatiu, social, de cohesió i com a motor econòmic de la ciutat. Penseu que la dansa contemporània, la companyia Agitar, que incorpora gent local, gent d'aquí i gent de fora, i també el Festival Internacional, que portarà companyies de fora, doncs permetrà en els joves de Figueres, que són molts i que són d'origen molt divers, d'origen familiar molt divers, fruit d'aquesta immigració que va arribar ja fa uns anys, doncs és la possibilitat de que trobin el seu punt d'identitat, el seu punt de connexió amb la ciutat i amb el món, és aquesta possibilitat de trobar el seu lloc, sigui a través de l'esport, que també volem potenciar molt, o sigui a través de la cultura i en aquest cas de la dansa, on veuran que la diversitat és un valor lligat a la riquesa, que tenen el seu lloc, que poden ser-hi i que per tant Figueres serà una plataforma on podran trobar les seves oportunitats.